super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 9 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W niedzielę odnotowano kolejnych 5 przypadków koronawirusa w Polsce. Łącznie jest ich już 11. Do wszystkich szkół powinny trafić dodatkowe środki dezynfekujące, zapowiada minister edukacji. Francuskie władze chcą zahamować ekspansję koronawirusa. Do tej pory zmarło tam 19 osób. Są 3 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. To kobieta z województwa śląskiego i mężczyźni z dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Leżą w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie. Łącznie w Polsce potwierdzono 11 przypadków koronawirusa, z czego w niedzielę 5. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował do osób objętych kwarantanną, żeby jej bezwzględnie przestrzegały. Apeluję do osób, które są w kwarantannie. W Europie Zachodniej rozprzestrzenianie się tego wirusa było przez to, że ludzie nie przestrzegali tej kwarantanny. I dlatego apeluję do naszego społeczeństwa, bądźmy odpowiedzialni już nie tylko za siebie, ale także za swoich sąsiadów, swoje rodziny, że to jest zagrożone karą, kodeksem karnym. Minister edukacji zapowiedział, że w najbliższych dniach do wszystkich szkół w Polsce powinny trafić dodatkowe środki dezynfekujące. Jest pomysł, żeby placówki edukacyjne wyposażyć w dodatkowe środki czystości, mówi Dariusz Piątkowski. Zgodnie z przepisami we wszystkich szkołach te podstawowe środki higieny powinny być zabezpieczone nie tylko przy okazji tego zagrożenia koronawirusem, ale po prostu ze względu na utrzymanie higieny, ponieważ widzimy jednak, że mogą pojawić się problemy z zaopatrzeniem w środki dezynfekujące już te na podłożu alkoholu. Stąd jest pomysł ministra zdrowia, aby dodatkowo przekazać szkołom pewne ilości takich środków dezynfekujących. Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia w związku z koronawirusem w całej Polsce 168 osób leży w szpitalach, 932 są poddane kwarantannie domowej, a 7122 objęto nadzorem epidemiologicznym. We Francji tamtejsze władze poinformowały o środkach, jakie zamierzają wprowadzić, żeby zahamować ekspansję koronawirusa. Do tej pory w tym kraju zmarło z tego powodu 19 osób. Minister zdrowia Olivier Véran podkreślił, że należy wstrzymać się w miarę możliwości od odwiedzania osób w starszym wieku. Zaznaczył, że wizyty w placówkach publicznych będą ograniczone tylko do jednej osoby odwiedzającej. Wszystkim środkom, po jakie sięgamy, przyświeca jedna logika. Zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Niedopuszczanie do tego, by przedostał się w te rejony kraju, w których jeszcze go nie ma. To zadanie, które musi być dostosowane do specyfiki danego regionu. Olivier Véran mówił dalej. Dążymy do zmniejszenia ryzyka rozszerzania się epidemii. Zgromadzenia ludności będą organizowane tylko wtedy, jak to jest konieczne, ale nie w rejonach będących ogniskami epidemii. Tam są zabronione przez prefektów, podobnie jak zgromadzenia w całym kraju powyżej 1000 osób. Szef resortu wyjaśniał, że środki będą zależały od sytuacji w danym rejonie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z funduszu medycznego w wysokości prawie 3 miliardów złotych będzie finansowane leczenie chorób, które najbardziej trapią Polaków, zapowiedział premier. Z inicjatywą powstania takiego funduszu, będącego dodatkowym poza NFZ-em źródłem finansowania ochrony zdrowia, wyszedł prezydent Andrzej Duda. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że fundusz medyczny powstanie, mimo że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce systematycznie rosną. Chcemy jeszcze więcej środków przeznaczać na te choroby, które najbardziej trapią Polaków. Dlatego z całą pewnością taki fundusz zostanie powołany. Jego podział wewnętrznych środków w ramach tego funduszu będzie zależał jeszcze od kryteriów i procedur, które wypracuje Ministerstwo Zdrowia. Fundusz Medyczny ma wesprzeć polską służbę zdrowia. Będzie finansował 3 filary. Pierwszy dotyczy leczenia onkologicznego oraz chorób rzadkich dzieci i dorosłych. Drugi inwestycji w służbę zdrowia. Trzeci profilaktyki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na zachodzie, północy i krańcach wschodnich będzie pochmurno i spadnie deszcz. Poza tym rozpogodzenia od 7 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Nie do powiedzenia. Dobry wieczór Państwu. 4 minuty po północy, a więc już po Dniu Kobiet. No to teraz z Zapraszam Państwa do rozmowy. Ja, Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu, a także Grażyna Oczkowska, realizująca audycję, i Wioletta Myszkowska, która jest wydawcą tej audycji, która również będzie od Państwa odbierała telefony, na które liczymy. A będziemy dziś rozmawiać, proszę Państwa, na temat obecności. No i właśnie proszę Państwa o telefony, o maile, które będą nam mówiły o rzeczach dla Państwa ważnych. Ta audycja Nie do powiedzenia, która, przypomnę, jest w każdą drugą niedzielę, a właściwie już poniedziałek miesiąca. To jest taka audycja, w której zachęcam Państwa do tego, żeby powiedzieć o rzeczach, które właśnie na co dzień są nie do powiedzenia. Takich, o których trudno jest mówić bliskim, a może właśnie takim osobom obcym dużo łatwiej. Może można się nam wyżalić, a może o coś zapytać, poprosić. Będą z nami też goście, psychoterapeuci, więc zachęcam tym bardziej do tego, żeby skorzystać z tej okazji. Już teraz podam Państwu adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Numer telefonu to oczywiście 22 i 7 trójek. Jest także do Państwa dyspozycji numer SMS, to 71335. Nam na początku naszej audycji pod tytułem Nie do powiedzenia. Rozmawiamy dziś, proszę Państwa, o obecności. O takiej obecności, która była dla Państwa ważna, czyjaś, konkretna. Mówi się często, że czasem wystarczy być obok kogoś. Czy państwo właśnie czegoś takiego doświadczyli, że ktoś był i to było bardzo ważne, a może państwa obecność była dla kogoś innego ważna, a może czyjejś obecności z kolei zabrakło? O tym dzisiaj rozmawiamy i proszę bardzo o państwa historię, o państwa doświadczenia. Czekamy na nie zarówno jeśli chodzi o drogę mailową agnieszka.furtak@polskieradio.pl, jak i też o telefony, na nie czekamy, 22 i 7 trójek, no i też SMS 71335. Tak jak obiecałam, tak też i przedstawię naszych gości, którzy są z nami w studiu. To jest pani Anna Judycka, psychoterapeuta z pracowni Horyzonty w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także pan Paweł Maciaszek, terapeuta, mediator, kurator ze stowarzyszenia SKAT, czyli Stołeczny Klub Aktywnych Tatów i Fundacja Pomocownia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak to mamy w zwyczaju w tej audycji, że najpierw pytam państwa o państwa doświadczenia, naszych gości obecnych w studiu, związane z tym właśnie tematem, o którym dziś rozmawiamy, na temat obecności właśnie. Więc czy mogliby się państwo podzielić czymś, co było w państwa życiu ważne na temat obecności? Może czyjaś obecność była wyjątkowo ważna, jakoś odcisnęła swoje piętno, albo też jakiś dobry ślad? Albo może państwo byli dla kogoś ważni w czyimś życiu? Pani Anna Judycka. Zastanawiałam się, o czym mam powiedzieć, zwłaszcza rano, jak myślałam o tej audycji, i przyszło mi do głowy, że powiem o mojej babci, której obecność była dla mnie niesłychanie ważna. Dlatego, że to była taka typowa babcia, która po prostu była, naprawdę stale była. Tak, była, mieszkała z nami i była bardzo prostą kobietą, a przy tym po prostu potrafiła tak być przy mnie, co było na pewno niezwykle istotne, była dostępna emocjonalnie. Może nie mówiła dużo, nie była rozmowna, należała do osób nieśmiałych, ale bardzo się zawsze o mnie troszczyła i zawsze mogłam do niej przyjść. Zawsze mogłam jej o wszystkim powiedzieć, niekoniecznie może o tym, o czym chciałabym rozmawiać z mamą, na przykład. Bardzo, z takim dużym wzruszeniem ją wspominam, bo jej obecność była taka bardzo czujna i subtelna. I pamiętam, mam takie migawki z dzieciństwa, jak ponieważ jako dziecko sporo chorowałam, i to ona siedziała przy moim łóżku. Ona. Ja się budziłam w nocy, kasłałam i ona po prostu wiernie siedziała przy mnie. I moje powroty ze szkoły, to może się wydawać bardzo banalne, ale teraz po latach ja to niezwykle doceniam. Także ja nie chodziłam z kluczem na szyi w tych trudnych czasach 80-tych, tylko jak wracałam ze szkoły, to ona po prostu zawsze była. A korzystała pani tak świadomie z tej obecności? Oczywiście, oczywiście. Tak. Bardzo, bardzo. Zawsze o wszystkim jej mówiłam i tak jak mówię, była prostą kobietą, ale ona po prostu słuchała. Tak? I z takim wzruszeniem pomyślałam też o swojej pracy, tak? Że moja praca też w zasadzie polega może nie tylko na słuchaniu, ale w głównej mierze na słuchaniu, tak? Tego, co ludzie mają mi do powiedzenia i na takim byciu obecną przy nich, tak? I przy różnych sprawach, różnych problemach. Także z wielkim wzruszeniem ją wspominam. Naprawdę. A jeśli chodzi o to, co do pani mówiła, to też były to jakieś ważne słowa? Czy na czym polegała ta wartość tego, że ona była obecna? Właśnie tylko na tym? Czy to też kwestia tego, że na przykład jak już panią wysłuchała, to też i potrafiła jakoś doradzić? Próbuję tutaj znaleźć sens tego słowa obecność. Obecność mojej babci była inna od obecności mojej mamy albo innych bliskich. To jest w ogóle zadziwiające, jaka była jej obecność, bo teraz jak o tym myślę, to nie wiem nawet, jakbym to miała opisać, ale ona po prostu przyjmowała mnie taką, jaka jestem. Tak, ona przede wszystkim mnie nie krytykowała, słuchała mnie. Była, tak jak mówię, prostą kobietą, więc w zasadzie nie mogła się wypowiedzieć na żaden temat, tak? Ale ona po prostu była dla mnie. Tak się uśmiecham się sama do siebie, bo jak pani o tym mówi, to ewidentnie staje mi przed oczami też pani. Bo właśnie pani dokładnie taka jest teraz. No to na tym polega pani zawód. Pani przyjmuje wszystkich tych takimi, jakimi są. I no, no dokładnie właśnie to, co pani powiedziała. Tak, myślałam o tej zbieżności i nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Czy dopiero jak się nad tym zastanawiałam dzisiaj, przed tą audycją, to się zastanawiałam, jak dalece to mogło być ważne jakoś dla mojej nieświadomej części, tak? To, co od niej dostałam, że potem wybrałam taki kierunek pracy, tak? No to po prostu coś niezwykłego, naprawdę. Bardzo jestem jej wdzięczna za to. Pan Paweł Maciaszek, jak to jest w pana przypadku? Taka pora, nie wiem, czy dobra na wzruszenia. Doskonała. No skoro pani tak mówi, to powiem. Dla mnie temat obecności, braku obecności, czy też samotności jest takim tematem, z którym się spotykam bardzo często. Jest taki warsztat, który robię. Rzadko go robię. 2 razy w roku. Może 3. To jest warsztat oddzielny dla kobiet, oddzielny dla mężczyzn, gdzie rozmawiamy o ojcu. Ja zawsze jestem chory po tym warsztacie. Mimo, że robiłem go wiele razy. I za każdym razem wysyłam 2 SMS-y do moich 2 synów. SMS-y o takiej samej treści. Czyli kocham cię, synek. Tata. I mimo, że jestem profesjonalistą, to kwestia obecności tych ważnych, najważniejszych osób w naszym życiu jakby cały czas uruchamia we mnie moje wspomnienia. Właśnie wspomnienia braku albo nie takiej obecności, jakiej potrzebowałem jako dziecko. Czasami też łapię się na tym, że moja obecność dla szczególnie młodych ludzi jest jakaś bardzo ważna. W tej chwili prowadzę grupę dla DDA, DDD. Przypomnijmy, dorosłe dzieci alkoholików. Dorosłe dzieci alkoholików, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Jest tam 17 osób, w sumie takie trochę moje dzieciaki. Mimo, że dorośli. I łapię się na tym, że czasami jestem tam ojcem, chociaż nie było moją intencją. Ale to tylko świadczy, jak bardzo im w życiu brakowało obecności, głównie ojca. Więc temat dla mnie taki mocno rezonujący. To chyba tyle, co mam do powiedzenia na ten moment. No, myślę, że ma pan dużo więcej. Tak pan szczerze mówiąc zachęcił, bo to może być bardzo ważne, ale do tego pewnie jeszcze też będziemy wracać, do tego, co pan słyszy na takich warsztatach i co z nich wynika dla tych osób, które tam przychodzą. Pewnie niedługo do tego jeszcze się odniesiemy, ale na razie przeczytam pierwszy SMS od naszego słuchacza. Dobry wieczór. Obecność. Ta może być rozumiana na wiele sposobów. Ja jestem obecny tutaj, obok mojej żony i dziecka, ciałem, duchem i sercem zaś 600 kilometrów dalej. Obecność, napisał nasz słuchacz. Niby niewiele, ale też wiele. Może właśnie pana o to poproszę o skomentowanie. Panie, nie wiem, jak miałbym to skomentować. Obecność w związku to jest chyba rzecz kluczowa. A czy można ją zachować na odległość, czy można ją pielęgnować na odległość, czy wszystkim się udaje, czy wszyscy wiemy, o czym mówimy. Trudno mi doradzać. Wiem, że można być, nawet będąc daleko, i można nie być, nawet będąc bardzo, bardzo blisko. Więc materia nader skomplikowana i taka delikatna i trudna. Tak, jeszcze jedna osoba do nas napisała, pan Irek. W moim przypadku słowo obecność jest dla mnie obce, bo to ja, człowiek wycofany, oszukany wiele razy przez ludzi, także tych bliskich, uciekam od bliskości. Mimo to z ciekawością, z zainteresowaniem wysłucham audycji. Podpisał się pan Irek. Pani Anno? Tak. To jest coś, to jest zjawisko, które ja spotykam ciągle w swojej pracy i bardzo bolesne zjawisko takiego osamotnienia i tak głębokich zranień, które później sprawiają, że ludzie obawiają się wiązać, tak? Obawiają się ufać. I teraz pomyślałam od razu o takiej grupie, którą w Horyzontach prowadzimy, która jest połączeniem terapii indywidualnej i grupowej. Jest to autorski projekt naszej poradni. I to jest naprawdę niezwykłe, jak wiele samotnych osób jest w naszym społeczeństwie i coraz więcej, I jak ogromną pomocą i wsparciem może być taka grupa, tak? To są czasami osoby świetnie wykształcone, inteligentne, błyskotliwe, mają zbudowaną karierę zawodową, ale są skrajnie samotne do tego stopnia, że nie mają naprawdę, naprawdę nikogo bliskiego poza najbliższą rodziną, rodzice, rodzeństwo, nawet nie. Nawet zdarza się, że nie. Żadnych przyjaźni. Także bardzo się cieszę, że taka osoba jak pan Irek, tak? Tak. Słucha nas. Bardzo będę serdecznie, mam nadzieję, będę mogła zachęcać tutaj do tego, żeby korzystać, tak? Grupy terapeutyczne są bardzo bezpieczną przestrzenią do tego, żeby robić takie małe kroki do tego, żeby się otwierać na innych, żeby jakoś przełamywać lody i też w takim bezpiecznym otoczeniu. Ale może sobie pomyśleć taki pan Irek albo ktoś inny. No dobrze, ale jaka grupa terapeutyczna? Ja po prostu jestem samotny. Brakuje mi tutaj tej bliskiej osoby, z którą mogę rano wypić kawę. Jaka grupa terapeutyczna? No tak, to jest bardzo złożony problem, dlatego że w pewnym sensie jest to takie zamknięte koło. Tak, że osoba jest na tyle zraniona, ma tak głębokie jakieś urazy psychiczne w swoich pierwotnych relacjach z opiekunami na przykład, które są kluczowe dla rozwoju więzi i później decydują o tym, w jaki sposób wchodzimy w relacje. No właśnie to samo sprawia, tak, że osoby nie mają odwagi w takim normalnym świecie, w normalnym funkcjonowaniu wchodzić w te relacje. Taka grupa jest o tyle, no brzmi to bardzo tak może poważnie, grupa terapeutyczna, terapia, nie? Ale to jest naprawdę bezpieczne środowisko do tego, żeby próbować, żeby robić małe kroki, tak? W bardzo bezpiecznym otoczeniu, pod opieką terapeutów. Także, gdzie naprawdę można, no bo co daje grupa? Grupa daje wsparcie przede wszystkim, tak? To jest grupa osób, które mają bardzo podobne problemy. Zrozumienie? Tak, zrozumienie, ale też, no, na przykład ta nasza grupa jest bardzo o samotności. Teraz, w tej chwili, naszej pracowni. O samotności. O stratach właśnie, o braku obecności, tak? Bliskich osób. Bardzo głęboka praca. A czy wtedy w takiej grupie pomaga to, o czym często się myśli, tak? W kwestiach laickich bardziej, że pomaga to, żeby się po prostu wygadać? Oczywiście, że też. I to jest zaproszenie do własnego życia, co może być niesłychanym pomostem później do głębszej pracy. Chociaż wygadać brzmi może niezbyt tutaj profesjonalnie. Nie chodzi o profesjonalizm, ale potrzeby. Oczywiście, że tak. To są osoby, które naprawdę nikomu nie mogą powiedzieć o swoich problemach, nawet o prostych rzeczach. O tym, co jedzą, jak żyją, tak, co robią. To jest naprawdę niewyobrażalne dla osób, które mają jakieś relacje z ludźmi, bogate życie towarzyskie. Jak można być skrajnie samotnym? Też w świecie, tak? Funkcjonując w różnych rolach społecznych. Myślę, że wielu z nas tego doświadczyło nawet jako odbiorcy. To znaczy, jak, nie wiem, idzie się do lekarza albo jedzie się autobusem i ktoś się dosiada, ktoś, kto właśnie jest samotny, to widać taką potrzebę ogromną i zaczyna się od prostego stwierdzenia, że dzisiaj zimno albo wieje, a potem ma się wrażenie, że ta osoba najchętniej opowiedziałaby nam o całym swoim życiu, prawda? Bo ma słuchacza. Dokładnie. No dobrze, proszę państwa, zachęcam i państwa do tego, żeby wziąć udział w dzisiejszej naszej audycji, żeby podzielić się jakąś swoją ważną dla państwa historią. Może chcą państwo o coś zapytać,

I pan mówił nam kilka minut temu na temat takich warsztatów, które pan prowadzi i które są bardzo ważne dla tych osób, które z nich korzystają, jak też się okazuje, i dla pana. I proszę powiedzieć w kontekście naszego dzisiejszego tematu, bo rozmawiamy o obecności. Myślę też, że to taki temat przewrotny, bo też i pewnie państwo będą mówić i już mówią i piszą do nas na temat właśnie nieobecności. Co jest takiego ważnego, co płynie z tych warsztatów, co możemy przekazać naszym słuchaczom? Mhm. Pan mówi, że właśnie to jest taki warsztat, no, który pan jakoś odchorowuje za każdym razem, prowadzi go. Tak, znaczy warsztat o ojcu to rzeczywiście odchorowuje za każdym razem, bo to jest taka krótka forma, 4 godziny, ale tyle, ile widzę bólu, smutku, czasami złości, czasami gniewu na to, że nie dostałem, albo nie dostałem na czas, albo nie dostałem tyle, ile potrzebowałem, miłości, obecności, uważności chociażby. No i potem się tak dziwnie składa, że przez całe nasze dorosłe życie jakoś ten brak nam towarzyszy. Nie potrafimy wytłumaczyć pewnych zdarzeń, które się dzieją same, ale jakość naszego życia nie jest najlepsza. I w pewnym momencie... kiedy ci ludzie potrzebowali tej obecności, tej uważności? W jakich momentach? No i tutaj dosyć ciekawa sprawa, zapewne koleżanka potwierdzi to, że hipoteza z lat 60., która mówiła, że ten pierwszy czas dla dziecka, czyli pierwsze 3 lata są absolutnie kluczowe dla powiedzmy oprogramowania, jakie dziecko będzie miało w głowie. Ona znalazła w tej chwili ponad wszelką wątpliwość potwierdzenie w neuronauce, neuropsychologii. Okazuje się, że do 3 roku życia rodzice chcąc, nie chcąc, wiedząc, nie wiedząc, a właściwie matka jako główna figura wgrywa oczywiście w cudzysłowie pewien rodzaj oprogramowania. On jest o tyle ważny, że no po pierwsze my o tym nie wiemy. Natomiast to oprogramowanie będzie z całą pewnością skutkowało tym, w jakie związki będziemy wchodzili w dorosłym życiu, czy w ogóle będziemy wchodzili w związki z dorosłym życiu, jaka będzie jakość tych związków, jaka będzie wreszcie nasza obecność albo nieobecność w tych związkach. Więc to są rzeczy, na które no, nie bardzo pamiętamy i nie bardzo mieliśmy wpływ. Natomiast jeżeli przychodzi ktoś i mówi, ja nie chcę już tak dłużej żyć, bo mi nic nie wychodzi, ani związki, ani w pracy zawodowej mi jakoś tam nie idzie, nie jestem szczęśliwy, mam niskie poczucie wartości, towarzyszy mi wstyd, nieufność wobec ludzi i świata, to tak, to idź chłopie czy idź dziewczyna na taką grupę. A w takim razie to zacznijmy od początku, to znaczy, żeby nie tylko leczyć, ale zapobiegać. A mianowicie, co jest w takim razie ważne, żeby ta jakość tego wygranego oprogramowania była jak najlepsza? Jaka ma być ta obecność? No bo wydaje się, że to, co pan mówi, no obecność przy takim małym dziecku jest rzeczą naturalną. No, po prostu trzeba przy nim być. No, przy małym dziecku trzeba zmieniać pieluchy kilka razy dziennie albo kilkanaście. Trzeba dać temu dziecku kilka posiłków dziennie. Trzeba przy nim być, bo ciągle sobie rozbija kolano, więc... czego brakuje, proszę powiedzieć? No to mówimy o takim optymalnym wariancie, że ta mama jest w dobrej formie i ma przestrzeń i siły na to, żeby tym dzieckiem się rzeczywiście zajmować. Ale nie musi tak być. Mama może mieć również na głowie na przykład tatę, który bardzo zaniedbuje rodzinę, bądź tata, który jest przemocowy, bądź tatę, który pije, albo sama mieć depresję poporodową, albo po prostu sobie nie radzić, bo jest potwornie zmęczona. Wtedy dziecko nie dostanie na czas tego, czego najbardziej potrzebuje. Troski, uważności, uśmiechu, dotyku. Cyc powinien być na żądanie. Dziecko nie powinno być oddawane różnym niańkom, ciotkom czy sąsiadkom, ale często tak się dzieje. I to wszystko wpływa na to, jak dziecko postrzega tą najważniejszą osobę, czyli jak postrzega miłość. Czy miłość jest i ona jest zawsze i jest jej pełno. I nawet jak trochę popłaczę, to zaraz mi zmienią pieluchę, to co pani mówi. A jak nawet trochę popłaczę, dadzą mi pić albo jeść. Czy też nie musi tak być. Mogę się drzeć pół godziny czy godzinę i nikt do mnie nie przyjdzie. Mogę nie dostać na czas albo nie dostać tyle, ile potrzebuję. I to oprogramowanie w nas zostaje. W związku z tym w dorosłym życiu ja wcale nie mam przekonania, że miłość jest i że ona jest ogólnie dostępna i że ja dostanę. Nie, może mnie się nie należy. I wtedy przychodzą tacy ludzie do Pana na grupę wsparcia. W ogóle po pierwsze, co zrobić, żeby przyszli? A jak to zrobić, żeby przyszli? Myślę, że zachęcić w sposób taki, który nie będzie stygmatyzował. My nie nazywamy tego grupą terapeutyczną, nazywamy to grupą wsparcia. Grupą wsparcia inną niż wszystkie. Tak nazywamy tą grupę. A tytuł tej grupy jest bardzo prosty. Poczuj, zaufaj, opowiedz. Dlatego, że bardzo wiele dzieciaków jest nauczona trzech rzeczy. Nie czuj, nie ufaj i nie mów. I z tym idą przez życie, z tym wkraczają w dorosłość. I potem zdziwienie, kurczę, coś nie wychodzi. Dlaczego ja tak mam? No właśnie, ważne, żeby to zauważyć i odpowiedniej osobie powierzyć. I co później się dzieje, proszę powiedzieć, jak już o tym rozmawiamy, bo myślę, że to jest bardzo ważne, to o czym Pan mówi właśnie w kontekście tej audycji. Oczywiście zauważam Państwa maile, SMS-y, za chwileczkę do nich przejdziemy, ale jeszcze chciałabym, żeby Pan dokończył to, o czym Pan mówi. No a potem jest 3 miesiące wzruszeń, pracy, zadań do wykonania, grupa oczywiście nabiera swojego drugiego życia, drugiego obiegu. Ludzie zaczynają się przyjaźnić, ludzie zaczynają się kolegować, ludzie zaczynają się wspierać i jest raźniej, jest bezpieczniej, jest, wreszcie mogłem powiedzieć to, czego się najbardziej wstydziłem w swoim życiu i uzyskałem zrozumienie. I to jest dobre moment na to, żeby po ukończeniu takiej naszej grupy zdecydować się zupełnie świadomie. Kurczę, idę na terapię. Idę na terapię na przykład dla DDA, albo idę na terapię indywidualną, bo już wiem, że to ktoś mi to zrobił. Więc skoro ktoś mi to zrobił, to może... Krzywdę, tak? Słucham? Krzywdę. Ktoś mi zrobił krzywdę, tak? No tak, nazwijmy to krzywdą. To już na to nie mam wpływu, że ktoś mi zrobił krzywdę, natomiast ja coś z tym mogę zrobić. I my mówimy, tak, możesz coś z tym zrobić. No właśnie, bo przyznam, że znam osoby, które ewidentnie można byłoby nazwać dorosłymi dziećmi alkoholików, a oni nigdy nie słyszeli tego terminu. Dorosłe dzieci alkoholików, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, bo nie musi być alkoholik, żeby objawy potem w dorosłym życiu były identyczne. Natomiast tak, no, drodzy Państwo, to jest 3 miliony Polaków, którzy nadużywają alkoholu. Oni mają rodziny, oni mają dzieci. Więc jest duży problem. I to, co Pani mówi, że tak, niektórzy zawodowo na przykład perfekcyjnie funkcjonują. Szczególnie na przykład w korporacjach, dlatego że jeżeli w domu rodzinnym nic nie działało i wszystko było nieprzewidywalne, to będę szukał takiej organizacji, w której wszystko jest przewidywalne, czyli korporacji albo służby jakiejś, bo tam się czuję dobrze. Wreszcie coś jest poukładane. Mm-hmm. Piszą Państwo, bardzo za to dziękuję. Pan Bartosz do nas napisał, że dla mnie taką postacią, która była obecna w moim życiu, która była ważna, był mój dziadek. Sama bliskość, sama obecność była czymś ważnym, dlatego też chciałem towarzyszyć mu w jego codziennym działaniu i jego pasjach. Był dla mnie autorytetem, więc wiele przejmowałem i chciałem przejąć od zachowania, sposobu bycia, poglądów właśnie po pasję. Tak to już jest, że dzisiaj chyba nie doceniamy bycia, obecności kogoś obok nas, nawet jeśli jest kimś ważnym dla nas. Pozdrawia nas serdecznie pan Bartosz. Pani Anno, może panią poproszę teraz o skomentowanie. Tak, dobrze, że temat dziadka się pojawił, bo taka się czułam trochę niesprawiedliwa, mówiąc że to tylko babcia. O mojej babci. Chociaż... No, ten poranek rzeczywiście był dla mnie bardzo taki poruszający, bo w ogóle myślałam o obojgu, tak? O dziadku i o babci. Ja mojego dziadka nie znałam, znaczy znałam go 3 lata, ale niewiele pamiętam. Natomiast bardziej pamiętam opisy mojej mamy, które dotyczyły mojej relacji z nim. I ponieważ ja nie miałam szczęścia mieć dobrego, wspierającego, uważnego, kochającego ojca, więc mój dziadek przez te 3 lata zdążył mi naprawdę sporo dać. I myślę, że to we mnie jakoś tak pracuje. Dzisiaj, myśląc o audycji, patrzyłam na zdjęcie mojego dziadka, które w moim salonie przy pianinie wisi na ścianie. I gdzieś tam myślałam o tym, że niech jego duch tutaj krąży też nad tą audycją, bo on był dla mnie taką figurą ojca, której nie miałam tej figury dobrej, nie miałam tego przykładu. Podobno w ogóle mnie uwielbiał i zrobił dla mnie huśtawkę. Pamiętam dużo takich naprawdę wzruszających momentów i tak pomyślałam o tym, że jak to wspaniale, że istnieją nasi dziadkowie, którzy mogą czasami właśnie zapełnić pewną lukę w takim naszym kształtowaniu się pozytywnego obrazu męskiego czy kobiecego, tak, wzorca. Naprawdę, jeśli mieliśmy dziadków, którzy mogli jakoś połatać te dziury, których rodzice z różnych powodów nie mogli połatać, tak? Z powodu pracy, z powodu własnych właśnie problemów, różnych kłopotów, trudności finansowych, zdrowotnych, różnych, to naprawdę mamy szczęście ogromne. No właśnie, takie samo szczęście chyba ma pan Krzysztof, który do nas napisał. Najpierw zaczął od takiej gorzkiej prawdy, którą zauważa, że dzisiaj obecność to właściwie to, że siedzę, leżę i nic więcej. I dopisał też od siebie, że najbardziej brakuje mi obecności dziadka twardego, który przeżył wojnę, pracę przymusową, a na ostatnim już etapie też śmierć żony. Ta obecność lub teraz nieobecność, to właśnie ona doskwiera mi najbardziej. Tak, to właśnie tyle od pana Krzysztofa, tak więc widzi pani. Słowo babcia przywołało też wiele takich wspomnień. No to zachęcam i państwa do tego, żeby wziąć udział w naszej audycji i napisać do nas, zadzwonić. agnieszka.furtak@polskieradio.pl, SMS 71335, a numer telefonu 22 7 3. No to teraz John Lennon. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy dziś w Trójce w audycji Niedopowiedzenia na temat obecności. Proszę Państwa, przypomnę, w studiu są goście Anna Judycka, psychoterapeuta, i Paweł Maciaszek, terapeuta, mediator i kurator. Zadzwoniła do nas jedna osoba, ale z różnych przyczyn nie chciała wchodzić na antenę. Ale odwołamy się do tego, co mówiła, ponieważ jest już babcią ta właśnie osoba i ma dorastającą wnuczkę, właściwie to już jest taka nastolatka, prawie chyba w wieku podchodzącym pod 20 lat. I właśnie jeśli chodzi o tę obecność, o której tutaj pani Anna mówiła, że tak bardzo doceniała swoją babcię i ta obecność była taka kluczowa i taka no, niezwykła, to tutaj chyba było odwrotnie w przypadku tej naszej słuchaczki, która mówiła o pewnym niezrozumieniu między wnuczką dorastającą, właściwie dorosłą już prawie, a babcią. No i też o to bym chciała Państwa zapytać, bo to też jest obecność. Może czasem jest tak, że mieszkamy pod jednym dachem, obecność jest, ale ona może być nie do zniesienia. To taka chyba przepaść międzypokoleniowa. Jak w takiej sytuacji poradzić sobie tak, żeby jednak czerpać z tej obecności, ale żeby każdy no, mógł żyć tak, jak potrzebuje? Pani Anno, pani jest tutaj naszą specjalistką od relacji międzypokoleniowych. Od babci i dziadka. Tak. Ja myślę, że trzeba mieć realne oczekiwania i naprawdę widzieć różnice w potrzebach, tak? Bo no, ja mam akurat taką sytuację, uważam, że bardzo szczęśliwą, bo mieszka z nami moja mama, czyli powieliłam ten schemat zabrania babci do siebie, tak? I włączenia jej w rodzinę, w taki właśnie wielopokoleniowy dom. No i naprawdę, no, inne są zdecydowanie potrzeby nastolatki, która musi głośno słuchać muzyki, prawda, jest pełna energii, ciągle ją nosi, a inne potrzeby starszej osoby, która już potrzebuje spokoju, odpoczynku. Nie, ale gdzieś można się spotkać w którymś miejscu. To może być, nie wiem, obejrzenie filmu u babci, zresztą to, co robią moje córki. Ponieważ my nie mamy telewizora, znaczy telewizor mamy, telewizji nie, a babcia ma, więc jest to atrakcją, prawda, pójść do babci, do jej mieszkanka i sobie tam pooglądać różne zakazane rzeczy, reklamy i różne inne filmy. To może być naprawdę spotkanie na bardzo bezpiecznym poziomie, niekoniecznie zaspokajające wszystkie potrzeby, ale jakoś jednak zaspokaja potrzebę więzi i kontaktu, tak? No to jest, tak, to jest kwestia oczekiwań, tak myślę. A w przypadku babci, której może często jest się tak, no, dostukać do świata tych młodych ludzi? No, to trudniej, tak myślę. Jak patrzę na starsze osoby, a trochę w naszej rodzinie jest takich osób, ponieważ już, no, im się jest starszym, tym trudniej się jakoś, no, nie jest się takim elastycznym, prawda? Ale jednak widzę z wielkim podziwem na to patrzę, jak te starsze osoby w naszym otoczeniu uczą się tych smartfonów, tak, próbują jakoś no, mieć kontakt z wnukami, tak, też w taki sposób współczesny. No, pewnie od nich to wymaga dużo więcej wysiłku niż od młodych osób, którym tak to łatwo przychodzi. No, ale myślę, że naprawdę różne są rodzaje obecności. Czasami takie drobne gesty, zwykły telefon, tak, tradycyjny, jak się masz, co u ciebie, może wpadnę na kawę. Naprawdę to może bardzo dużo zmienić. To może zmienić takiej osobie cały dzień. Osobie, która jest samotna, mieszka sama, tak, jest już na emeryturze, nie ma kontaktów, tak, zwłaszcza takie osoby, które są przesadzonymi drzewami, tak jak na przykład moja mama, która musiała zostawić swoje rodzinne miasto, wszystkie sąsiadki, przyjaciółki. To jest bardzo trudne. I naprawdę małe rzeczy czasami wystarczą, żeby jakoś, no, sprawić, żeby ta osoba nawet nie wpadła w rozpacz, tak? Nawet i tak bywa. Powiedziała pani też o takim filmie, tutaj poza anteną, jak trwała piosenka, o takim filmie, który pani znalazła na temat, no nie pamiętamy tytułu, więc nie będziemy się do niego odnosić, ale przesłanie było bardzo ważne. Może pani powiedzieć jeszcze raz naszym słuchaczom tym razem? Tak, to był taki no, dosyć zabawny, ale też bardzo smutny w efekcie film o zabiegach babci, która zapraszała swojego wnuka. Tam są takie sceny, gdzie cała rodzina, czyli rodzice i wnuk, przychodzą na obiad, wnuk ciągle siedzi w telefonie, w smartfonie, nie jest w kontakcie, co jak wiemy bardzo często się teraz zdarza. I ta babcia tam staje na głowie, prawda, może to ci jeszcze przynieść, może to, może ciasta, nie, nic nie działa, tak? Może byś do mnie zadzwonił, wpadnij, nie? I ten wnuk zupełnie nie jest tym zainteresowany. I babcia wpada na pomysł, żeby zacząć mówić do niego jego językiem. I zakłada Facebooka, uczy się obsługi komputera, uczy się obsługi smartfona, nagrywa filmiki i te filmiki docierają do tego wnuka poprzez znajomych, tak? Którzy znają też babcię. Mówią, słuchaj, czy to nie jest twoja babcia? Zobacz, ona tutaj do ciebie jakąś odezwę tutaj kieruje, tak? No i rzeczywiście ten wnuk się w końcu decyduje jakoś odpisać babci, czy nawiązać nią korespondencję. I jak się już decyduje przyjść do niej w odwiedziny, to ona już niestety nie żyje. Tak? Taki jest bardzo zakończenie dosyć dramatyczne, ale ja myślę, że to jest bardzo częste zakończenie relacji starszych osób z młodymi, tak? Po prostu jak się jest młodą osobą, czas zupełnie inaczej płynie. Nie myśli się o tych sprawach ostatecznych, o tym, że tej osoby może za chwilę nie być. Już kiedyś w tej audycji dzieliłam się takim pomysłem, który sama zrealizowałam dawno temu. No, ja jako może trochę z takim dziennikarskim zacięciem, ale dzisiaj jest to dostępne absolutnie dla każdego, bo wszyscy właśnie młodzi ludzie mają smartfony. A mianowicie kiedyś postanowiłam zapytać moją babcię, jak to było dawniej, jak zwyczajnie żyła, jak wyglądała jej codzienność. I to są rzeczy tak dla nas dziś abstrakcyjne. Dla każdego młodego człowieka będzie abstrakcją to, co usłyszy na tak zadane pytanie od swoich dziadków, babci, jak wyglądało twoje, babciu, codzienne życie. I wtedy można sobie włączyć dyktafon w takim smartfonie albo włączyć kamerę wideo i to po prostu nagrać dla siebie czy dla w przyszłości swoich dzieci, o których pewnie taki 15-latek albo 12-latek nie myśli. Ale może w jakiś sposób rodzice mogą tych młodych ludzi zachęcić. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie na później. Zostaje, prawda? Wtedy, kiedy jeszcze głowa dziadka, babci jest sprawna, to właśnie w ten sposób taki ciekawy może się realizować tak ważna obecność. Tutaj napisał do nas chyba pan Adam, chyba się tak przedstawił, ale mogę się mylić. Napisał do nas SMS. Też właśnie bardzo dramatyczny w swojej wymowie, a mianowicie, że obecność jest bardzo trudno określić, gdyż jest ona zbyt oczywista. Dopóki jest, to po prostu jest. Łatwiej określić nieobecność bliskiej osoby, tak jak w moim przypadku, kiedy straciłem wszelki kontakt z moim synem. Od 20 lat nie wiem nawet, czy jeszcze żyje, odkąd wyjechał z domu, pomimo poszukiwań przez Czerwony Krzyż i policję. Jakie koszmary przeżywa rodzic, to wie tylko ktoś w podobnej sytuacji. Dzięki tej nieobecności to ja bardziej wiem, co to jest obecność, niż bardzo wielu ojców. Tak napisał do nas słuchacz. Nie wiem nawet, jak można to skomentować, ale oddam głos specjalistom. Pan Paweł Maciaszek. No cóż, bardzo panu współczuję, bo to rzeczywiście sytuacja bardzo szalenie trudna, brak jakiejkolwiek informacji o swoim dziecku. Ja na co dzień pracuję z ojcami, którzy wskutek różnych okoliczności też tracą albo utracili dzieci. Czyli ten kontakt jest bardzo, bardzo ograniczony albo tego kontaktu nie ma z różnych powodów. Więc wiem, bo widzę, jak serce ojca rzeczywiście może krwawić. I jak mówię, bardzo panu współczuję. To jest dla mnie sytuacja niewyobrażalna. Cóż, no. No faktycznie, no bardzo trudna sytuacja. Niestety, tak jak pan mówi, jednak częsta. Prawda? No często może nie w takiej formie, że dziecko znika i nie wiadomo, co się z nim dzieje przez 30 lat. Natomiast tak, mam pod opieką ojców, którzy stracili dziecko wskutek, powiedzmy, kryzysu okołorozwodowego, przewlekłości postępowań i na przykład nie widzą swoich dzieci przez 3 lata. a jest to dziecko, które miało 2 lata w momencie tego kryzysu, tak? Czyli na dobrą sprawę ten ojciec praktycznie nie miał szans zaistnieć w świadomości tego dziecka. Więc żyje z taką świadomością, że praktycznie stracił dziecko. Jestem na co dzień z takimi mężczyznami, staramy się wspierać wzajemnie, bo nie udzielamy porad prawnych, nie podejmujemy żadnych działań. Wiem, że to jest straszliwa sytuacja, no, do której niestety, ale doprowadzają rodzice, którzy nie chcą, nie mogą się dogadać. Więc powiem coś od siebie. To też jako zwyczajny obserwator, bo absolutnie nie mam tutaj predyspozycji do tego, żeby coś doradzać, ale słyszałam o takiej sytuacji gdzieś wśród, no powiedzmy, bliskich osób. Może to będzie dla kogoś pomocne. W taki sposób, mówię o dziadkach, którzy stracili zupełnie kontakt ze swoją wnuczką ze względu na właśnie taką trudną sytuację. Synowa tych państwa postanowiła zupełnie odejść razem z wnuczką właśnie. I ci dziadkowie, którzy widzieli ją ostatni raz, jak miała może 2-3 lata, teraz ta dziewczyna jest już chyba właśnie pełnoletnia, oni przez całe życie tej młodej osoby pisali do niej listy. I te listy zachowali. Oni ich nie wysyłali, bo wiedzieli, że pewnie nie dostaną się w ręce adresatki. Ale nie wiem, jak to się ostatecznie zakończyło, czy już postanowili w jakiś sposób odnaleźć tę dziewczynę, bo to nie jest trudne, i te listy wręczyć, czy jeszcze nie, no ale one są. Więc to jest coś takiego ważnego, co po pierwsze może pomóc przeżyć tę stratę takim właśnie dziadkom. Tutaj oczywiście pod to słowo dziadkom można podłożyć sobie każde inne, ojcu, matce, prawda? A następnie, po pierwsze właśnie to, pomóc przeżyć, a po drugie daje jakąś szansę, jakiś chociaż cień na to, że ten utracony kontakt może się w jakiś sposób jeszcze nawiązać. W każdej komórce ciała naszych dzieci czy naszych wnuków są nasze geny i o tym nie zapominajmy. Ja oglądałem program nowozelandzki, gdzie ekipa odszukiwała ojców biologicznych i z dziećmi, dorosłymi osobami. Jakieś było zdziwienie jednego z tych odnalezionych synów, kiedy zobaczył, że ojciec w tym samym miejscu w samochodzie trzyma cukierki. I dokładnie te same cukierki, które są jego ulubionymi cukierkami, a nie mieli nigdy ze sobą kontaktu. Więc w tym być może małe, ale pocieszenie, że te geny są i te dzieciaki albo wnuki mają dużo z nas. A czasami los tak chce, że nie możemy mieć z nimi kontaktu. No to drobna rzecz, o której pan powiedział, ale bardzo wzruszająca i faktycznie taka dająca nadzieję. Zachęcam państwa do tego, żeby i państwo się włączyli w naszą rozmowę. 22 i 7 trójek, agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to numer SMS dla państwa.